12 dühös emberről fogunk beszélni a következő néhány percben. Arról az 1957-es filmről. Kis Geri is jó egyébként, ha kéznél van, mert az ilyen kis lexikális segítségeket mindig meg tudja jól adni nekünk. Sidney Lumet filmje, vagy Lumet talán a helyes ejtés, nem vagyok már egészen biztos. Hát ő szerintem egy igazi klasszikust alkotott ezzel a filmmel, szerintem nagyon első sokan filmje. Igen? Nagyon sokan látták egyébként ezt a filmet, biztos vagyok benne. Készült egy remake belül, ami sokkal kevésbé volt sikeres, mint az eredeti. Mondjuk el, hogy pár szóban, aki nem látta, hogy mi is itt a szüzséje ennek a filmnek. De, vagy csak az, hogy miről szól, de úgy, hogy azért érdemes legyen még utána is megnézni. Igen, tehát hogy ugye a 12 dühös ember az 12 esküdtet jelent, akik egy fiatal ember bírósági tárgyalása után félre vonulnak a lezárt szobába, hogy ott döntsenek arról, hogy vajon ez a fiatal ember, aki a vádlott, bűnös gyilkosságban, vagy pedig nem. És itt ennek a döntés meghozatalnak tulajdonképpen a története, amiről a film szól. Hát nem kéne elfelejtkezni arról sem, hogy az a fiatal ember ez milyen közegben él, milyen közegben nőtt föl, tehát ő ilyen, egy ilyen nyomortelepen él. Portorikói, tehát latinó, bevándorló, tehát hogy így igazából, ha a magyar környezetbe helyezzük át, akkor ez a srác cigány. Egy cigány srácról van szó, persze. Aki megkéselte az apját. De tulajdonképpen nem is róla szól. Vagy nem, módon vagy a film. Mégsem késelte meg az apját? Na, erről szól a film. És arról, hogy, tehát itt a főszereplő egyértelműen nem a srác. Olyan, hanem jó, az a 12, így van, tehát egy jelentetet talán bevágják, de a főszereplők az ez a 12 dühös ember, és ő nekik a karaktere, ez tulajdonképpen mind a valóban nagyon erős karakterek, ki felerősített karakterek, és ő nekik a személyiségük, a küzdelmük, erről szól ez a film. A Nemzeti Színház egyébként nem olyan régen mutatta be ezt a darabot, tehát később egy darabot is készített. Egy darabból készült a film, vagy filmből készült a darab? Darabból készült a film. Sőt, ott vagyunk, hogy lenyelte a film a darabot. Sőt, igen, igazából ez miről beszélünk? Igazából ez egy második film adaptáció volt, egy 54-es kevésbé sikerült adaptáció. Tehát akkor ez a középső adaptáció. Ez a középső, de hát a középső. Mindig tudjuk, hogy a középső gyermek az a legsikerültebb. Szóval ott a Kulka játszotta a Harry Fondát. Tehát ugye van az az esküt, ugye annyira egyértelmű a helyzet, annyira egyértelmű a per alapján, hogy a gyerek gyilkos, hogy méghozzá apa gyilkos, hogy a 12 esküdből 11 kapcsiból úgy szavaz, hogy bűnös. Most azt kell tudni, hogy ha 12-ből 12-en úgy szavaznak, hogy bűnös, mert ilyen az amerikai jog, akkor a srác az megy a villamos székbe, tehát itt életről halálról döntenek. Ha viszont csak egyetlen egy esküdt is azt mondja, hogy nem, akkor folytatódik a vita az esküdtek között, mindaddig, ameddig nem jutnak teljes egységre. Vagy teljes egységre, vagy nem oszlanak fel. Vagy teljes kétségre. Igen. Tehát, és ők sem teljes egységre, sem teljes kétségre nem tudnak jutni, és a fő motivum az egészben az, hogy bizonyos esküdtek nagyon is úgy érzik, hogy van nekik egy személyes élményük ezzel az egész dologgal kapcsolatban, és hogy most ez a pillanat, amikor ekkora hatalmat kaptak a kezükben, hogy egy ember életéről vagy haláról egy 12 részben dönthetnek, most ők úgy érzik, hogy mindezt a személyes adósságot, amelyet hordoznak magukban, nagyon hosszú távon, ami egyiküknél előítéleteknek a sorozata, a másikuknál egy nagyon-nagyon személyes dráma, egy nagyon személyes megélés a múltból, hogy ők ezt belevigyék, ezt az élményt, ezt az egész érzésvilágot, amit ők hordoznak ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy egy gyerek képes arra, hogy az apját megölje, hogy a bevándorlóknak az életmódja mennyire különbözik az övéktől, és ők mennyire féltik a saját életmódjukat és a saját gyerekeiket, mindazoktól, akik másfajta módon élnek, és akikre ezeket a sztereotípiákat, vagy ezeket az előítéleteket rájuk vetítik. Hogy ez mennyire megjelenik az akkori Amerikában, és mennyire megjelenik a mai Magyarországon. Hogy Magyarországon van egy konkrét politikai párt, például a Jobbik, amelyik nagyon-nagyon konkrétan meglovagolja ezeket az érzéseket, ezeket a benyomásokat, amelyek a filmben visszaköszönnek, ez teszi rendkívül aktuálissá ezt a filmet. Esküszöm, én nem értem magukat. Minden áron, mindenképpen menteni próbálják, pedig nem fog sikerülni. Láthatták azt a filmet akár csak én. Nem hiszem, hogy bevették azt a Link mesét a késről, hogy kiukadt a zsebemnek, hogy kipotyogott, meg hogy moziban volt. Ez a fajta mind hazug, a leheletük se igaz. Maguk is épp olyan tudják, mint én. Ezeknek fogalmuk sincs, mi a becsület. És tudják, mit mondok? Ezeknek az se nagy ügy, hogy eltegyenek valakit lábalól. Bizony, uraim! berúgnak, mint a disznó, mert állandóan isznak, mindegyik iszik. Hát maga csak tudja, és bum, ott van egy kiterítve. De nem is tehetnek róla. Ilyenek, ilyen a természetük, ilyennek születtek, csömredék. Hová megy? Ezeknél nem számít egy ember élet úgy, mint nálunk. Nézzék csak, ezek állandóan isznak, verekszenek, meg szeretkeznek. Ha egy ember meghal, hát meghal, ők ugyan nem bánják. Persze akadnak köztük rendes fickók is, ezt én soha egy percig se tagadtam. Én is ismerek ilyeneket, ezek a kivételek. De a legtöbbje érzéketlen állat, aki mindenre képes. Mi az? Mit történik itt? Hát én csak figyelmeztettem magukat. Helyrehozhatatlan hibát követnek el. Ez a kölök hazug. Mindegyik hazug. Én ismerem őket. Hallgasson meg. Ezek nem emberek. Ezekből kiveszett minden érzés. Mit csinálnak? Tudom magukkal. Hát én kiteszem itt a lelkemet, és maguk. Hallgasson meg. Mi ez a rothadt kölyök is egész fajtája? Hát maguk csak tudják. Ezek ellen védekezni kell. Ezek veszélyes emberek. Ezek... Mi ez? Figyeljenek! Figyeljen rá! Én figyeltem. De most üljön le, és többé ki ne nyissa a száját. Én most egy picit átmennék az ajánlóba, mert én azt ajánlom, hogy mindenki nézze meg ezt a filmet, aminek ez a csúcspontja, de szerencsére nem ilyen ez a film, mert ha ilyen lenne, mint ez a kivágott jelenet, ami valóban egy csúcspont bizonyos értelemben, hiszen itt elfordulnak a legvérmesebb esküdtől a többiek, tulajdonképpen itt változik meg talán az egész esküdtség hangulata, de nem ettől jó a film, mert ha egy ilyen lenne, akkor ez egy propaganda film lenne, egy politikai propaganda. Szerencsére a film azonnél sokkal érdekesebb, mert egy zseniális drámaíró tollal van az egész megírva. A szövegek nagyon érdekesek, az esküdtek közötti apró kis párbeszédek, interakciók, attól válik az egész nagyon érdekes, hogy tényleg jó karakterek. Aki itt beszél, az az esküdt, az, aki végig úgymond a gonosz, az egyértelműen rossz. Ez csak a második legmegátalkodottabb esküdt, az a durva benne. Ugye ennél van egy még keményebb dió. Oké, csak azt akarom mondani. Végül nem marad egyedül, mert azzal nem árulok el titkot, hogy ahogyan Harry Fonda az elején egyedül van az egyetlen nem bűnössel, mint szavazattal, úgy a végén egy valaki teljesen egyedül marad az egyetlen bűnössel, mint szavazattal, és az nem ő lesz. Szóval annyit akarok csak mondani, hogy nagyon nagy humor is van ebben a műben, tehát ahogy beszélgetnek egymással, hangosan föl kell nevetni, mert annyira jól megírt karakterekről van szó, és nem csak egy ilyen politikai, humanista alapvetésről. Nem csak, de azért egy ellen szavazatot hadd tegyek oda, hogy azért ez annyira messze nincsen az ilyenfajta propaganda filmtől. Tehát csak jól csinálja akkor. Igen, jól csinálja. Tehát, hogy tényleg érdemes megnézni, mert hatással ez is mond valamit arról, hogy milyenek vagyunk, és a tényleg ilyen nagyon felerősített karakterek révén mutatja meg, hogy vajon van-e remény abban, és többször elhangzik, ugye, hogy dönteniük kell, mert hogyha nem döntenek, a következő esküdszék, ugye az a rendszer, hogyha az esküdszék nem jut döntésre, akkor következő esküdszék előtt újra tárgyalják, az biztos, hogy halálítélt, tehát hogy annyira evidensnek veszik, és tulajdonképpen egyetlen embernek a pici odafigyelésén és szerencséjén múlik az, hogy sikerül ugye ilyen kételjel élni, és úgy látják ők, hogy nem egyértelműen nem büntetett. Hogy mennyire egy kovász kell oda, igen, hogy a végén ne ítéljék el. De az elején még a Harry Fondában sincs semmi kételj, csak azért mondja azt, hogy nem bűnös, hogy legalább egy órát szánjunk rá ennek az embernek az életére. Hát az életéről döntünk, legalább egy órácskát szánjunk rá, legalább maradjunk itt egy órán keresztül, amíg még nem kezdődik a baseball meccs, ahova a másik csávó igyekszik. Hát nagyon ritka egy olyan film, amelyikben 12-en játszanak, tehát rettentően tele van a szín emberekkel, és mégis egytől egyik szinte mindegyiküknek jutalomjáték. Annyit tennék még hozzá, hogy annyira mélyen része az amerikai kultúrának ez a film, hogy mondjuk olyan sorozatokban, mint a Veronica Mars vagy a Monk, egy komplet epizódot szenteltek, hogy rájátszanak erre az egy jelenetre, és az IMDb szerint pedig a tizedik legjobb valaha készült filmalkotás. A 12 dühös ember? Igen. Szóval az, és ott azért elég sok szavazat alapján. Elég sok választják. Fura szavazat is van, de ebben, ha nem is a tizedik, de benne van nálunk is a top valahányban. Hát az biztos, hiszen... És arra, hogy mennyire aktuális ez a film, mert ott ugye a nézők szavaznak. Hát igen. Úgyhogy mi azt kívánjuk a ti számotokra, hogy nagyon-nagyon hamarosan nézzétek meg ezt a filmet, ha pedig már láttátok, akkor nézzétek meg újra.